आजकल शादी के मौके पर नाच रंग की महफिल और दीगर गुनाहों के जराए इस्तेमाल करके खुशियों का इजहार किया जाता है, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये तो ऐसा सवाल है कि इसका जवाब हर मुसलमान अपने जमीर से ले सकता है कि नाच रंग की महफिल ये गुनाह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बाइस है। और क्या अजब आजकल घर घर में जो नाचाकियां और लड़ाइयां जारी हैं, इसका एक सबब यह भी हो। एक मेरे बहुत पुराने दोस्त ने एक बार मुझे कहा, मैं उसके घर मदऊ था, कि हमारी मियां बीवी के ठने हुए हैं, आप कुछ सुलह की सूरत करें। तो मैंने उनसे यह कहा कि जब शादी होती है तो पुरजोर तरीके पर नाफरमानियों का सिलसिला करके गोया हर दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि कहीं से भी रहमत दाखिल ना होने पाए। हर तरफ शैतान का पहरा गोया लगा देते हैं, शैतानती होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी की पूरी कोशिश की जाती है। अब फिर शादी खाना आबादी कैसे हो, शादी खाना बर्बादी ही होनी है, अल्लाह ताला को नाराज करेंगे तो जहर किस्मत के नाच रंग की महफिलों की जगह इज्तिमाए जिक्रो नाच, जैसे कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ऐसा किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, इनका सिलसिला हो, बयान का सिलसिला हो और सुन्नत के मुताबिक शादी की जाए। अलबत्ता वो रस्म व रवाज कर सकते हैं जिनको शरीयत ने मना नहीं किया, बाद ऐसे उर्फ होते हैं जो अपनी अपनी बरादरी के होते हैं, इन शरीयत में वो ममनू नहीं होते, तो उसके लिए हुक्म जवाज है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि